Seher yeli dağlar söküldü seller. Gidiyorum kömür gözlüm ağlama. Ağlamanın vakti yar yar geçti ne çare. Kemend atıp yollarımı zamanın vakti oy oy geçti ne çare. Kemend atıp yollarımı bağlama. Başım oldukça ah yar, unutmam seni. Ben yarsızım diye yanıp ağlama. Şu başım oldukça ah yar, unutmam seni. Ben yarsızım diye yanıp ağlama. Sana derim sana hey, kaşı kemanı. Büküldü kametim o, geçti zamanı. Gidiyorum yedi benli ceylanım. Yarın gitti diye yürek dağlama. Gidiyorum yedi ben ceylanım, yarım gitti diye yürek dağı.